Ναι. Εσείς οι αριστεροί, πόσο συνιστό σας θέλετε για να εκφραστείτε, ρε. Περίμενε, περίμενε. Εμείς οι αριστεροί εννοείς του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι αριστεροί. Πολλές συνιστό σας. Όλοι οι αριστεροί είναι αυτοί. Όλοι οι αριστεροί. Βουλή όμως μπήκαν οι παπατζίδες, οι χαβαλέδες, τα ούγκανα. Πού είναι η αριστερά. Η αριστερά είναι στην κυβέρνηση. Αφήσατε και ένα κομμάτι δυστυχώς απ' έξω που με κάνει έξαλλο, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων απ' έξω θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Ευτυχώς μείναν οι λαφαζανέοι απ' έξω, φίλε. Θα είναι στα κινήματα, στους δρόμους, με σκισμένα μνημόνια στις τσέπες. Να γίνει και τζίρο στα ταξί. Δεν κατάλαβα τι έχει να κάνει τώρα ο Λαφαζάνης. Πέρα, εδώ θα στα ταξί θα πηγαίνει, πάνω κάτω. Θα ήθελα ένα μήνυμα υγειονομικού ενδιαφέροντος να μεταφέρω. Αχα. Ο Χειμώνας και ο Μάκης Βορύδης έρχονται. Παρακαλείται ο πληθυσμός να προμηθευτεί εγκαίρως αντιγρυπτικά και αντιφασιστικά εμβόλια. Ευχαριστώ. Άμα ήταν τόσο απλό. Αχ, να ήταν. Με στην τρύπα θα ήμασταν. Μωρό μου, καλησπέρα. Ήμουν όλη μέρα. Περίμενε, καταρχήν περίμενε. Περίμενε, παιδί μου, να σου κάνω καλή είσοδο. Νταν. Ήθελα μια πένθυμη καμπάνα για αρχή. Έλα, πάμε. Καταρχήν να σε ρωτήσω αν είσαι τίποτα συγγενή με το συγχωρεμένο τον Μπιλιμπό. Γιατί, σου κάνω για σχεδιαστή, για μόδιστρο, γιατί το λες. Εγώ ρωτάω πως είχες με τον Μπιλιμπό. Γιατί είσαι πολύ καλό στο κόψιμο και στο ράψιμο. Είχαμε τον Κοστέτσο. Τι θέλεις να ρωτήσεις, αγάπη μου, και να σου απαντήσω. Καταρχήν, μήπως είναι ευκαιρία να ξαναγυρίσεις το ΣΥΡΙΖΑ πίσω στο Μαντρί, γιατί. Εγώ σου είπα από την αρχή ότι είμαι κατά του μνημονίου. Πώς θα εκφράζεσαι τώρα κοινοβουλευτικά, πώς είδες το αποτέλεσμα. Πετάξανε έξω τη ζωή, η οποία μιλούσε για χρέη των Γερμανών και για, πόσο λέγανε, για το χρέος ότι είναι απεχθές και ιστορίες και όλα αυτά. Ναι, ναι, επονίδιστο κτλ. Το επονίδιστο, μπράβο. Πετάξανε έξω τη ζωή και δεν τη βάλανε στην ΕΡΤ που είχε πάει στα κάγκελα και είχε καβαλήσει και βάλανε το Λεβέντη. Εγώ χαίρομαι που δεν μπήκε ο Λαφαζάνης. Τα ίδια λέει και ο Λεβέντη. Χαίρομαι γιατί κλείνουν και τον τάφο τους. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχρή και δυο. Εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι. Κάτοικοι της Ελλάδος. Εγώ χαίρομαι γιατί δεν μπήκε ο Λαφαζάνης στη ζωή. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει το κουκουέ στη Βουλή που εδώ και 40 χρόνια έχει δείξει ότι γαμπή και δέρνει. Ο κόσμος δεν πεινάει, ο κόσμος έχει ψηλό μεροκάματο. Οι πολυεθνικές βλέπουν τον Κουτσούμπα και τα κάνουν επάνονται. Ο Μάνος ο Κατράκης σε μια ταινία ελληνική είχε πει ότι οι δύο βέργες μαζί δεν λιγάνε, ενώ η μία λιγάει. Τώρα εσείς ό,τι καταλαβαίνετε. Κοίταξε, άμα το κουκουέ μάθει να ακούει. Με γρίφους μιλάς ο Πορτούνα γέροντα. Εγώ δεν γυρνάω στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρω εγώ πάντη κάτι, ξέρω εγώ. Καλά, δεν αποκλείεται, κάθε 6 μήνες παθαίνει κάτι. Ναι. Παρακαλώ πολύ να μου λύσεις μια απορία. Ευχαρίστω. Τι θα γίνουμε τώρα χωρίς τη ζωήτσα, πώς θα τα καταφέρουμε, να έχουμε συνηθίσει. Τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα. Να προσέξετε τουλάχιστον αυτό. Τώρα που είχε ανέβει ο πύχης ψηλά, να δω ποιος θα μας έχει στη Βουλή να βλέπουμε τις ώρες τους προλόγους. Ο Βούτσης, σιγά. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Καλησπέρα. Θέλω να σου πω ότι οι Θεσσαλονικοί είχαν ένα παραπάνω λόγο να ψηφίσουν Λεβέντη. Δεν ξέρω αν είχες ακούσει μια μικρή συνέντευξή του που είχε δώσει το πρώτο πρόγραμμα πριν από καμιά εβδομάδα. Είπε συγκινημένος και από ό,τι άκουσα τώρα είναι και πολύ ευαίσθητος ο Σκορπιός. Εδώ γελάμε. Είπε ότι θα ανακηρύξαν και η κυβέρνηση θα ανακηρύξει Θεσσαλονίκη ιερή πόλη. Επειδή το έδωσε μεγάλο ποσοστό. Εγώ από την εμπειρία μου από τη Θεσσαλονίκη, γιατί πάω κάθε τόσο, θα την ανακήρυξα σε ιερή κόλλη. Ναι. Ιερή κόλλη με κάπα. Για ευνόητους λόγους. Και πιστεύω ότι θα ανακηρύξει και τον εαυτό του πολιούχο της Θεσσαλονίκης. Πάει ο Άγιος Δημήτριος. Πολιούχο με την έννοια του κατόχου της πολλής κόλλας, ας πούμε, τσούχο. Με αυτή την έννοια ο Λεβέντης, φαντάζομαι. Ναι. Καλημέρα. Ναι, το βλέπω. Μες στο κάλος είναι αυτή η μέρα. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Πες μου. Όλοι. Έλα καλέ. Είμαι με 38 πυρετό στο κρεβάτι. Να τα εκατοστήσει. Αχ, Χριστέ μου. Ρε, είμαι συνέχεια με αντιπυρετικά. Αυτό θα μου πει. Τι να σου πω. Αυτό θα μου πει. Παιδί μου, να γλιτώσω από τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Αυτόν τον κόσμο, άστονε, μέσα στα νεύρα είμαι. Γι' αυτό. Εχθές εξέσπασα στο Βασίλη Κουφόπουλο. Δεν μου φταίει ο Βασίλη τίποτα βέβαια. Αλλά να τα ακούσουν αυτά τα ζώα. Πήγανε μωρέ και βγάλανε πάλι η κυβέρνηση μνημονιακή. Πήγανε μωρέ, τι θέλουν ακόμα να δούνε. Τι θέλουνε. Τα συστήθια τους έχουν προσελκύσει. Οι κομμένες συντάξεις και οι μισθοί. Η ανεργία. Αυτοί δεν έχουνε κανένα φίλο, κανένα γείτονα, κανένα γνωστό που να άκουσαν, να είδαν και να μείναν τόσο ζώα. Ναι. Τόλισε τη φάση. Και ανασχηματισμό. Δεν είναι εκλογή αυτό, δεν είναι νέα κυβέρνηση, ανασχηματισμό είναι. Απλά μα κόστησε λίγο παραπάνω, ανασχηματισμό με τον παπάρα. Κάναμε λοιπόν, τι τις κάναμε, αφού ο Αλέξης. Τις κάναμε γιατί ο Αλέξης είναι άπλας. Έχουμε. Για την πλάκα του τους έχει όλους. Γιατί είναι κολλημένος παιδί που κάνει συλλογή από λαϊκές εντολές ο άνθρωπος. Ανέβηκε μια φοβερή φωτογραφία που έλεγε ότι αύριο λέει ο Τσίπρας βγαίνει και κάνει δημοψήφισμα. Είστε σίγουροι, ναι. Ναι, αποκλείεται αυτό να γίνει σε δύο εβδομάδες. Ναι. Εθελόδηλος δαλός που είμαστε τελικά, ε. Ε, όχι, γιατί. Μας αρέσει ρε, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Να είμαστε έτσι από κάτω εκεί και να μας γαμάνει άλλοι και να λέμε αχ, ναι, κι άλλο ας. Μα το άλλο σου δίνει πρωτοβουλία και κούραση. Έχεις δίκιο. Θα είσαι εσύ από πάνω να πρέπει να αυτοσχεδιάσεις, να κάνεις και άμα δεν τα αρέσει τα λουνού, να σηκώσει το βάρος της ευθύνης ότι δεν περάσατε καλά επειδή δεν ήξερες πώς να το χειριστείς. Ο άλλος ξέρει, είναι επαγγελματίας. Ακριβώς. Κουβέντα του σύντροφου Αλέξη στις 15 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν θα κάνω, λέει, την Ελλάδα ζάλογο. Μπράβο, ρε μεγάλε, είσαι πολύ έξυπνος. Δηλαδή οι σουλιώτες που πέσαν στον κρεμό και οι σουλιώτισες για να μην γίνουν χανουμάκια του Αλή Πασά ήταν μ***ες δηλαδή. Και εσείς οπότε... Ήτανε γιατί χρειαζόταν ένα δημόσιο έργο εκείνη την εποχή για να υπάρχει γέφυρα. Έχεις δίκιο. Από το να πέφτουν εκεί να πηδάνε. Αν είχε γέφυρα θα πηγαίνουν απέναντι, δεν πηδάγανε κάτω. Βέβαια. Έπρεπε να γίνει γέφυρα όπως γίνεται και γέφυρα τώρα, το εμάς. Εμείς είμαστε αυτοί που πέφτουμε στον κρεμό, αλλά. Περίπου, με ένα πρόγραμμα γέφυρα μπορείς να το πεις. Αλλά το δίκαιο είναι πάντα το δίκαιο του δυνάστη. Οι Ευρωπαίοι είναι καλοί άνθρωποι, μας αγαπάνε. Είδαμε τι ωραία πράγματα που εφαρμόσανε. Και ο ελληνικός λαός αμέσως να πει παιδιά, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Συγγνώμη, δεν πήρε αξιοδότηση ο Αλέξης ότι μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι. Ναι, και ότι όλοι που είναι Ευρωπαίοι θα το κάνουμε. Τέλος, τι μιλάς. Ήρθε κάποιος και μας έκανε το σπίτι μπουρδέλο και εμείς τώρα λέμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν έγινε και τίποτα. Όχι, δεν έγινε και τίποτα. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια εσάνς γαμισιού με στο σπίτι. Έτσι, μπράβο. Εκεί που υπήρχε ξεράιλα, τώρα κάποιος γαμάει. Δεν έχει σημασία ποιο. Ναι. Είστε άπεχτα ρε παιδάκια μου. Γιατί καλέ. Είμαι 68 χρονών, με ξεκουράζετε ψυχικά. Ψήφισα, ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισα κανένα για να δούμε. Θα χτυπήσει τη διαπλοκή τώρα. Δεν έχει άλωθει ότι δεν έχει στήριγμα. Έχει στήριγμα τώρα. Μου κόψει και τη σύνταξη. Να χτυπήσει τη διαπλοκή, αγάπη μου. Αν δεν τη χτυπήσει, να ψάξουν λαγούμια όπως μπαίνουν οι λαγοί στην Κρήτη. Μπαίνουν στα λαγούμια να γλιτώσουν. Συγγνώμη, έχω δίκιο. Αλλά να σα πω κάτι, είσαστε απέχτη. Και είμαι και υπηρώτης και άκουσα το τραγούδι αυτό και τρελάθηκα. Συγχαρητήρια στο κανάλι που σας έχει γη και μας ξεκουράζει. Να πω και κάτι άλλο για τον Βορύδη. Δεν βαριέσαι. Μίλα βρώμικα. Όποτε πετυχαίνω τον Βορύδη στην τηλεόραση, μιλάει για την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Εγώ θα του έλεγα να αλλάξει τον όρο ηγεμονία, γιατί η ηγεμονία της αριστεράς δεν υπάρχει. Αλλά θα του έλεγα για την ιδεολογική υπεροχή και την ηθική υπεροχή της αριστεράς. Μεγάλη κουβέντα θα του λέγα. Έλα, γεια. Πες μου σε παρακαλώ, στο ΡΙΑ σας δίνουν λιγμένα ναρκωτικά ή όχι? Δεν γίνεται η κυρία Κάτια Μακρύ πριν να βγάζει εκείνη την πηγολαμπίδα τον Άδωνη Γεωργιάδη και να λέει ότι οι εκλογές ήταν λάθος που γίναν, γιατί αυξήσαν το λογαριασμό του ελληνικού λαού. Τότε ένας τύπος που είπε από τους πρώτους ναι σε όλα, στο πρώτο και το δεύτερο μνημόνα. Βέβαια, υποθέτω για τις ιδέες του Άδωνη, οι εκλογές είναι πάντα λάθος να γίνονται. Όταν θα σταματήσει το σύστημα να πιστεύει ότι το μενταλιτέ, γιατί είμαστε και ταξιτζίδες που ξέρουμε και γαλλικά. Άι, μωρή βλαχάρα. Το μενταλιτέ των Ελλήνων θα παραμείνει το ίδιο σε ο κάθε καρακιόζης θα βγαίνει και εμείς θα πιστεύουμε αυτά που λέει, τότε ίσως αυτός ο τόπος αλλάξει λιγάκι. Μην είσαι ο ταξιτζής που πήγε τον άλλο νόμισμα το κοπείο. Εάν το πήγαινα εγώ, ο Λαφαζάνης θα έπαιρνε 46%. Γι' αυτό επέλεξα να μην τον πάω. Α, εντάξει, μας έσωσες. Τι θα έπαιρνε όλη την εποχή ο Λαφαζάνης θα την έπαιρνε. Εγώ θέλω να παίζεις από εδώ και στο εξής και να βρίζεις και εσύ και ο Θήμιος. Δεν είμαι τέτοιος. Αυτούς που θα πάρουν τηλέφωνο και θα πούνε εγώ, δεν έχω λεφτά, το παιδί μου είναι άνεργο. Πόσες πιέτες έχει η φουστανέλα του Τσολιά? 100. Δεν σου πες αυτή η ερώτηση. 400. Όχι, του κανονικού Τσολιά ή του δικού μας. Γιατί ο δικός μας έχει 100. Είναι βέβαιο ότι έχει μετρήσει. Ναι, καλά, είναι μούφα. Έχουμε κόψει 300 για να είναι πιο ελαφριά η φούστα. Αχά, πονηρούλης. Πορνηρούλης. Συμφωνώ πάντως και εγώ με την ακροάτρια που σου ζήτησε να την κοντίνεις τη φουστανέλα. Κοντί τι θέλετε, κοντί. Όσο πιο κοντή φουστανέλα, τόσο θα φαίνονται τα άλλα, τα μακριά που έρχονται. Κανόνισε, βάλε ράφτες και βοβίστρες. Γιατί εγώ είμαι κατηγορία Τσίπρας, ξέρεις, ε. Για πες. Αυτό το. Όχι με ημαράκης. Ναι. Ψηλός με κοντό. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Μπορώ να δώσω και μια παραγγελία. Νόμιζα, ήθελες να πεις μπορώ να δω. Και η απάντηση ήταν ναι, απλόχερα. Και να δω, και να δω, ναι. Α, μωρή ανώμαλη. Ναι. Τι είπε ο Αλέξης ο Τσίφρας? Να κρατήσουμε το χαμόγελο. Ναι. Και τι να χαμογελάμε, δηλαδή, που δεν υπάρχει λόγος, σαν χαζοχαρούμενης. Κοίταξε, αν μου χαρίσει κανέναν έμφυα, πάρει η γυναίκα μου 751, ξέρω εγώ, μειώσει τη φορολογία ή δεν πληρώσω τέλη κυκλοφορίας, να χαμογελάω. Τώρα σκέτο έτσι. Ναι. Ρε Αποστόλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τα αποτελέσματα των εκλογών σου φαίνονται λογικά? Γιατί όχι? Εγώ βλέπω ότι στην εκπομπή σου οι μισοί Σιριζέοι που παίρνανε έχουν ψηφίσει πλέον Λαϊκή Ενότητα. Ακούω εκπομπές στο κόκκινο που είναι το κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ και τους βρίζουνε. Πες το μου τώρα κι αυτό, ότι κλέψανε ψήφους από τη Λαϊκή Ενότητα. Αυτοί που ακούς ακριβώς ψηφίσαν Λαϊκή Ενότητα, όχι παραπάνω. Αυτοί που ακούς το κόκκινο σε εμάς, αυτά. Ναι, μα να σου πω. Πήραν το 2,8. Πόσο ήθελες? Να σου πω κάτι άλλο. Εγώ δεν βλέπω ένα τουλάχιστον 25% των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ να έχει ψηφίσει Λαϊκή Ενότητα. Αυτό μεταφράζεται σε 7%, δεν μεταφράζεται σε 2,9. Όπως και του Κουκουέ τα ποσοστά που φαίνονται. Κάνε ένσταση, τι να σου πω. Παρόλα αυτά, να σου πω την αλήθεια, με συμφέρει και εμένα, γιατί είναι απάτη και δεν ξέρω ποιος δολιοφθορέας έκανε τέτοια πράξη. Για μας έγινε πολεμική, για μας δεν καταλαβαίνω. Για να χάσουμε εμείς αυτά τα νούμερα της Λαϊκής Ενότητας, Φεδρότητας. Ναι, ναι, ναι, αυτά τα νούμερα, αυτά το γλέζο. Να έχουμε δηλαδή στη Βουλή το Λεβέντι, ας πούμε, τον Κασιδιάρη και αυτά, και να λείπει ένας γλέζος, ας πούμε, και ένας Λαπαζάνης. Αυτή μας φαίνεται τώρα. Όχι σε σχέση με τον Κασιδιάρη, μου τα βάζεις αυτά. Κασιδιάρικες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιείς. Άστα αυτά. Πάντως θέλω να πω και πάλι συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για την επιλογή του. Τώρα που θα έρθουν τα μπούρια, να δούμε τι θα κάνουν. Θα μας φέρουν οι πούδες στη Σιριζέη τα σπίτια και θα έχουν από κάτω μουσική υπόκριση τον Μπέλα Τσάο και θα μας δουν το κάνουν για την κυβέρνηση της αριστεράς. Τώρα βρε αγορίνα μου, και εσύ πίστευες ότι από τα αγκούρια θα μας σώσουν αυτοί που ξέραν το πρόγραμμα αγκουρίου και δεν μας το λέγανε, αυτοί θα μας σώζανε? Δεν το πιστεύω, ρε Αποστολή. Δεν το πιστεύεις? Θα καθόντουσαν στη θεσούλα του, θα καθόντουσαν στα υπουργεία του και θα μείναν εκτός βουλής. Το ότι μείναν εκτός βουλής δεν σε προβληματίζει, το ότι δεν έπεισαν? Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ με προβληματίζει ότι δεν έπεισαν αυτοί. Ότι υπάρχει μαλακάς λαός που ψηφίζει τον Τσίπρα και τον Λεβέντι και δεν ψηφίζει τον Λαφαζάνη, τον Στρατούλη και τη ζωή, πολύ με προβληματίζει και το γλέζω. Παιδί μου, έχει γίνει όλο αυτό και το κουκουέ είναι ακόμα στο 5,5%, αυτό δεν σε προβληματίζει? Δεν σου κάνει, αλλά ακόμα και αυτό το κουκουέ πρέπει να πάρει 10%. Και α μην το συμπαθεί το κουκουέ, εγώ σου λέω. Αυτό δεν σε προβληματίζει, το κουκουέ είναι στο 5% και το Πασόκ πήρε τα πάνω του? Ναι, ναι, ναι, όντως όλα, όλα το προβληματίζουν πάρα πολύ. Οπότε τι ψάχνει εσύ για εκλογικές λάθρες τακτικές? Τέλος πάντων, έλα να είσαι καλά.